Mással. Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És karácsonyi meglepetésként egy duettet fog előadni itt a rádióműsor elején Kovács Tücsi Mihály és Pintér Robert. De szerintem ettől megkímélhetjük a hallgatókat. Ha már ebben befelkonferáltad, akkor nem hagyhatjuk úgy. Beskálázzátok magatokat? Nem kell, mi profik vagyunk. Egyből? Figyelj, felizgatod a hallgatókat, és nem emelítik a házat. Szóval, ünnepeljük a karácsony, digitális talkshow az éterben. Ho-ho-ho-ho! Hát ez frenetikus volt. Jó volt. Mit ittatok? Senki nem kér elnézést miatt. Valahogy a taps elmaradt, nekem úgy tűnik. A cseteseknek tetszik. Na, viszont Tücsi az elején nem csak ezzel traktált bennünket, illetve műsor előtt, hanem azzal is, hogy van egy kis informatikai pletyka egy játékról, amit a nagy kapacitású lemezen Blu-ray diszken adtak ki. Ezt nem olvastam a héten, sajnos lemaradtam. Igen, mindenféle körülményekből kifolyólag. Eléggé korán jelent meg a Galaktika, januári szám az mindig ilyenkor már megjelenik karácsony előtt. Rögtön gyors lapszemle. Igen, igen, gyors lapszemle, akkor de ebben volt az egyik legérdekesebb hír, hogy ugyebár kijöttek a Blu-ray játék, az első, egyik első Blu-ray játék, és hát 27 gigányi kemény tartalom van azon lemezen, hogy ugyebár ki lehessen használni, hogy milyen frankok. És ezt tegyük hozzá, hogy a 27 gigabyte az rettenetesen nagy az eddigi játékokhoz képest. Igen, hát az eddig egy-két lemezen voltak a játékok, négy, akárhány gigával, de hát itt 22-ről van szó, és hát akkor az ember azt mondta, hú, biztos valami jó kis átvezető videók lesznek, jó hosszúak, vagy nehogy Isten, valami olyan részletes grafikák lesznek benne, hogy az ember elborul az agyával. Hát az ember, aki játszott, az nem jött rá, mert hát hogy majd biztos a végén lesz valami, igen, ám, de ugyebár van a fekete piac, és vannak a játékmásolók. És hát akik ugye, feltörik a játékokat. Igen, és ők rákol, és egészen addig, hogy hogyan lehetne ezt eladni DVD-n, Blu-ray 7, mondja, az senkinek nincsen, az még nem piac egyenlőre. Hát nekiálltak, és feltörték a játékot, és kiderült, hogy a 22 gigányi tartalomból 18 giga szó szerint szemét. Tehát teljesen zagyva adattömeg, aminek semmi feladata nincsen, csak hogy kifogjon a másolókon, és ne lehessen emiatt másolni át egy DVD-re. Akkor a különbség 4 gigabyte, ugye? Ami hasznos, és ami elférne egyel korábbi technikájú lemezen is. Így igaz, pontosan. És ebben egyrészt az a felháborító, hogy mivel az információk szétszorul vannak ezek között a szeméthalmok között, a szerencsétlen Blu-ray lejátszó folyamatosan dolgozik, mert ide-oda kell ugrálni. Ergo nekem amortizálják a drága pénzevet Blu-ray lejátszómat, hogy az ő másolásvédelmük meglegyen. Az, ami valahol egy kis pofák. Hát egyébként sem akartam most még rohanni Blu-ray lemezjátszója. Gondolom, de... Mert most még ez elég borsos áron van. Láttam már egyébként, meg lehet venni? Hát meg lehet. Több százezer forint. 400 körül van. Olyasmiért láttam. A dolog. És azt hiszem, hogy 8-9000 egy lemez, vagy valami ilyesmi, mint ha valaki látta és beolvasta. Ilyen gányokért azért nem kell nagyon messzire menni, mert a sima zenei kiadók is eljátszott ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag digitális szemétté rendelték a normális CD lejátszókat, ha megvetted a normális CD lemezt. Igen. Meg ugye emlékszünk ezekre a másolásvédett CD-kre. Nekem is van egy olyan, tehát bementem, megvettem teljesen hivatalosan, mert tetszett az előadó, az egyik lejátszom lejátsza, a másik nem játsza le, és tényleg a hát a bolha szervén a pattanás nagyságú betűkkel rajta van, hogy némelyik lejátszó nem játszhatja le. De tényleg szóval, hogyha megveszem rendes pénzért, tehát nem letöltöm meg minden, akkor játszom már le minden akármibe, és azért... Arról meg nem is beszélve, és nem is volt olcsó. Hogy ilyen helyzet, ilyen esetben úgy tudom, hogy jogom van magamnak másolatot készíteni. Ott a pont. És milyen alapon gátolnak meg engem ebben, hogy szemétet elrakják a 8000 forintos nyersanyagra fölírt játékot, szóval... Na, fogyasztóvédelmi témánk lesz még ma estére egyébként. Nagyon helyes. De szeretném, hogyha kicsit jobb hangulatba kerülnénk, mert ugye karácsony lesz itt mindjárt néhány nap múlva, úgyhogy hangolódjatok át, jó? Menjen az ügyvédi felszólítás. Száz éves a világ első rádióműsora, kevesen tudják, hogy ez is hálózatos elven működik. Aztán szó lesz egy ügyes megoldásról, ami a bankokkal szembeni támadások egyik ellenszere. A Google top listája és a vodka.com története után a konzolvilágba kalauzol bennünket Balázs és Cati. Ha eddig nem kaptál észbe, idén már nem is lesz víd. Infószótár a multimédia átjátszóról. egy igekötőnek köszönhető egy újabb találó magyarítás. Majd tipp a kisvállalkozóknak, olcsón telepíthetnek internetes telefonrendszert nyílt forráskódú programokkal. Végül botrányos meghajtó program egy nyomtatóhoz, aki savazza, Chatman. Chatmani fanyalgás arról, hogy miért néznek minket hülyének a szoftverfejlesztők. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Örülök, hogy itt vagytok azért, hogy néhány nap múlva karácsony lesz. Kettő. Három? Nem, holnap után. Néhány, szerintem is. Maradjunk aztán ebben. Este, aztán utána karácsony. Így van. Na, az Asztal Társaság teljes létszámmal. Szokoli Kata, vagyis Tati. Jó estét. Mellette Chatman Balázs, Pányik Balázs, szép magyar hangja. Szép kívánok. És ott vannak még néhányan a Csüti Csatin is, a chat.gyalogoló.hu címen. Így van. Aztán folytatom, Borek András. A doktortalom. És délután gondolkodtunk, hogy mi legyen az ő rovatának a címe, mert ugye az utóbbi néhány hétben folyamatosan itt volt velünk, és ennek én személyesen nagyon örülök. És mit is mondtunk, hogy mi lesz a rovat? Nem tudom, elfelejtettem. Akkor nem volt mégsem annyira jó. De jó. Alternet. Volt. Alternet, igen. Igen, az alternatív jó megoldásokról. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztő. Ahogy Poplacsek. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. És Pintér Robert, az ITTK tudományos és stratégiai igazgatója. Elgondolkodtál egy kicsit, ugye? Találjunk már ki valamit. Te doktor, könyörgöm, doktor. Nem tudnád széget váltani, mert belebetegszik. Na, köszönjél. Jó estét kívánok mindenkinek. A műsor házi és rendszergazdája vagyok én, Szilágyi Árpád. És akkor jöjjön a játékkérdés, ami ma este Tücsi témájához kapcsolódik. Egy kicsit ünneplünk, nem csak karácsonyt, hanem mást is. Igen, ha már legyen egy kicsit durva az átvezetés, a fenyőfa tetejé csillag, ami egy szikra, na akkor kíváncsi vagyunk egy... Ugye, hú! Mindenki igen fogja a fejét. Követünk. Kíváncsiak vagyunk egy olasz mérnök tudósnak a nevére, aki feltalálta a szikra távirót, és róla nevezték el. Ez legyen a kérdés. A telefonszámunk 328-85-55. A nyeremény a szokásos, mondja Cati. Plusz a hagyományá vált karácsonyi képeslap, amit otthon felejtettem, úgyhogy már csak jövőre fogja meg. Hát ja, alá kell, hogy írjatok. Úgyhogy a 29. adásba fogjátok aláírni, és csak januárban kapja meg a mai nyertes. Akkor jövő héten behozod, és az asztaltársaság dedikálja yes a ma esti. Lehet rajzokkal készülni otthon, fiúk. Okay. És a többi nyereményt el tudod mondani? Nem, egy McAfee internetes szoftver. Eddig jó. Aztán a digitális, a mi? Na? A PT World, havi, a PT World digitális magazinnak a havi lapszáma, egy Galaktika magazin, Mester Sándor DVD, és ami a 150 koncertről szól, és ennyi. És rámborult a DVD alól. És a Star Office 8-as magyar nyelvű verziója. Igen. Majdnem. Tök jó vagyok. De ez pont annyira nem volt jó, hogy nem kapsz. Soha nem kapok semmit, ha jól lett volna sem, de én adok továbbra is. Na jó, 328-85-55, várjuk a megfejtést, és a Csüti Csatin pedig a többi hallgatót, hogy jöjjön velünk beszélgetni. Balázs már ott várja őket. chat.gyalogló.hu és ott a Csüti Csati szoba. No, hát van egy évforduló, ugye 1906-ról fog beszélni igen, nekünk. Igen, igen, mit megszokhattátok Tücsi tőlem, én nekem mániám a különböző évfordulók, nem először jelentkeztem már ilyennel. Hát kereken 100 éve karácsonykor, vagyis 1906. december 24-én meglepő dolgot érzékelhettek az Egyesült Államok keleti partvidékének kereskedelmi és katonai hajójának a rádiósai, illetve a matrózai. Ugyanis egyszer csak az eddigi szikratávirótól megszokott kis pattogó hangok helyett egyszer csak zenét és élő szöveget hallottak a rádióban. Igen, tegyük hozzá, hogy abban a korban a rádiós vagy a szikratávirós az még nem azt jelentette, mint ma. Igen. Hanem lényegében, aki így, mint a katonáknál így, igen. Ilyen írásos üzeneteket továbbítottak. Pontosan, távíróval. Pontosan. Szerintem senki nem hallott itt közülünk Reginald Aubrey Fessendenről. Életemben nem hallottam. Beleállottam tegnap egyébként, hogy hirtelen nem esett le, hogy a tőtött káposzta, az az oka, a tőtött. Na, ez bármilyen hihetetlen, ez egy zseniális tudós. Annyira zseniális, hogy Edison után ő neki van a legtöbb bejegyzett hivatalos találmánya. az elektromosságtan területén több mint 500 bejegyzett találmánya van, de Edison mellett senki nem hallott róla, akit egyébként több mentorának tartott. Na most ez a bizonyos Fessenden úr ezen a karácsony estén bekapcsolta a rádióját, de előtte még a családi házát átalakította, úgyhogy létrehozta a mai szóval megfogalmazva a világ első hangstúdióját. Úgy rendezte be a készülékeket, hogy minden ahhoz szolgált, hogy rádióműsort, zenéből és élő szövegből álló műsort tudjon közvetíteni vele rádióhullámokon keresztül. Exhibicionista család volt? Hát nem tudom, aki 500 találmányt bejegyeztet, és ezeknek a javára, tehát például nevéhez kötődik a víz alatti hangradarnak a, tehát ami azért nem egy semmi kis találmány. Na most érdekes, tehát az ember úgy december 24-i alkalmából sejtheti, hogy mi lehetett az első karácsonyi esti műsor. Először, karácsonyi dalok. Hát először ugye már lement a csendesély. Tudja, hogy nem volt jogtiszta. Igen. Tehát a család elének... Mikor is volt az? 1906-ban. Fogadjuk, hogy beperelték utána a lemezséget. Akkor még nem volt még ilyen probléma, ugyanis élőben a család adta elő a csendesét, majd felolvastak a Bibliából, majd Handel Largo című művéből jött egy részlet, végül pedig ilyen jó kívánságokkal zárták az adást. Az és ki volt a hallgatóság? Hát bizony ezeknek a hajóknak a személyzete volt az első, és érdekes módon csak hetekkel később tudtam meg szerencsétlen Fessenden, hogy, hogy mennyire volt jó vagy sikeres az ő műsora, amikor ezek a hajók befutottak a kikötőbe, és elterjedt a híre, hogy mi történt. Hát illetve egy, ott annyira eltátották a szájukat, hogy az aztán Jéghegynek ütközött és első. Úgyhogy, ami az érdekes továbbiakban, hogy hát addig, mivel ez a sziklatávíró, az ilyen pont és pont közötti kommunikációnak tekinthető, és ez volt az első, ami egy pontból több pontba menő, tehát a mai informatikának és a távközlésnek az alap, ez az alappillanata, amikor ez megszületett. Az elektronikus tömegkommunikáció is lényegében így indul. Igen, ugye? Igen. Mert kisugároztak egy műsort, és ez tényleg egy műsor volt és a maga megszerkesztettségében. Ami még érdekes, hogy ő volt a világ első DJ-je is egyúttal, ugyanis ezt a Handel művet egy gramofonról sugározta a mikrofon segítségével. Vagyis igazi lemezlovassá vált. Igen, igazi lemezlovassá. Egyébként ugye már azt mondta magáról, hogy Edison tartja mentorának, és hát utána őnek van a legtöbb találmánya. De érdekes módon Edison volt az, aki azt mondta, hogy annak az esélye, hogy hanghullámokat lehessen közvetíteni rádió segítségével, ugyanannyi, mint helyből felugrani a Holdra. Hát ebben tévedett akkor. Nagyon. Nem sokkal később sikerült ez is. Igen. Mármint a helyből felugrani a Holdra? Persze, hát rakétával. Hát úgy igen. Helyből csináltam. Igen. Meg hát mi is itt vagyunk a rádió stúdióban, úgyhogy ez a dolog valahogy bevált. Igen. 100 évvel később is itt működik. Köszönjük neki. Köszönjük. Phishing elnevezésű kifejezésről, hogy jól megmondjam, már beszéltünk az Infószótárban, de már nem is mostanában volt ez, Két éve? Legalább. Zoli, te egy fejből el tudnád mondani, hogy pontosan mi is ez a phishing? Hát adathalászatnak magyarították. PH-val. Igen. Az egésznek az írásmódja az érdekes, ugye, hogy ez PH-val van. Annak idején sokat jártunk utána mindannyian, akik az asztal körül most ülünk, hogy vajon mi az a PH az elején, és arra jutottunk, hogy van egy ilyen fajta alternatív írásmód, főként az amerikai angolban, hogy az F-et néha P-nek írják, PH-nak írják. Ugye a görög-latin mintákra, örökségre visszamenve, de egyébként hát persze filozófia, igen, F-vel vagy PH-val, ezek eléggé, hogy is mondjam, csak heurisztikusan váltakoznak, de különben a kifejezésben semmi különös nincsen. Jó, szóval adathalászat a jelentését azt szerintem minden létező magyar ember is tudja most már. Az elmúlt hetekben több bankot. Azt hiszem 3 bankot támadtak meg ilyen módszerrel. De most nem nevezzük meg sem azokat, akiket megtámadtak, sem azokat, akiket nem támadtak meg. Úgyhogy én erre fogom majd kérni Nyíri Józsefet, az Int Group informatika igazgatóját is, aki itt van a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a rádióhallgatókat! Üdvözlöm, József! Szóval, hogy bankokat támadják, hát ugye ez a támadás ez nem abban az értelmében, ahogy mi már megismertük az elmúlt években, hogy hackerek nekiállnak, és akkor mindenféle kódokkal, meg trükkökkel próbálnak behatolni rendszerekbe, hanem lényegében a, a bank ügyfelek hiszékenységére akarnak építeni azzal, hogy elküldenek egy levelet, és meg akarják szerezni a belépő kódokat. Tudatlanságra, így is mondhatjuk, így van. Tehát ezek az elmúlt hetek eseményei, vagyis valójában tényleg Magyarországon is megjelent a phishing, de az önök rendszere az hát lényegében megakadályozza azt, hogy ilyen megtörténhessen. Tehát, hogy megszerezzék a banki ügyfeleknek a hozzáférési kódjait. Ehhez viszont mi is kell? Kell jelszó, ugye? És kell egy hardware és egy olyan eszköz, amit hozzá kell kapcsolni a számítógéphez. Így van. Hát nem egészen, pont az a lényege, hogy viszonylag jól mobilizálható, tehát nem egy számítógéphez kapcsolt dologról van szó. De azt hiszem, hogy mielőtt elmagyaráznak ennek az eszköznek a lényegét, annyit tudnunk kell, hogy a phishing az azon alapszik, hogy a banki ügyfeleknek az úgynevezett sima statikus jelszavait és felhasználó nevét ellopják, és azt próbálják felhasználni az internetes bűnözők arra, hogy belépjenek az adott bank internetbanki rendszerébe, és az ügyfélnek leemelni a számlájáról hát minél több pénzt, amennyit csak lehet. És ahhoz, hogy ezzel nem védekezzünk, egy új fogalmat kellett bevezetnünk, aminek az a neve, hogy egyszer használatos vagy dinamikus jelszó, aminek gyakorlatilag a lényege az, hogy egy adott ügyfélre vonatkozik, és csak egy nagyon rövid időperiódusban él, tehát mondjuk 2 percig él egy adott jelszó, és csak abban a 2 percben annak az adott ügyfélnek való tranzakcióit lehet azzal a jelszóval aláírni. Tehát ez az egyszer használatos jelszó, egy dinamikus jelszó. És azok az eszközök, amiket a banki ügyfeleinknek javaslunk, és most már szinte kötelezővé teszünk, a tokenek, azok pedig ezeket az egyszer használatos jelszókat generálják, gyakorlatilag mondjuk minden 2 percben mást egy-egy ügyfél számára, és az ügyfélek ezt az egyszer használatos jelszót gépelik be egy internetbanki belépéshez, egy internetbanki tranzakció aláírásához, így biztosítva azt, hogy az adathalászok a statikus jelszavaikkal ellentétben ezeket a dinamikus jelszavakat ne tudják felhasználni arra, hogy visszaéréseket kövessenek el. Vagyis ez a token olyan, mint egy kulcs, amivel kinyithatjuk a széfet? Igen, a kulcs ez egy nagyon-nagyon jó hasonlat, mivel ott is gyakorlatilag a valós életben, amikor a lakásunkba be akarunk menni, akkor a kulcskarikánkon van egy kulcs a lakásunkhoz, amivel be tudunk jutni a saját területünkre, és itt is az interneten, hogyha a saját számláinkat akarjuk megnézni, akkor a banknak kell egy kulcsot biztosítania az ügyfelei felé, és hát az ügyfeleinek a kezébe kell adni egy eszközt, ami gyakorlatilag csak a saját számláknak a megtekintése és azokon való tranzaktálásra ad jogosítványt. Ez praktikusan olyan ez, mint egy pendrive, tehát amit a számítógépnek az USB portjára rá kapcsolhatok, vagy hogy működik, hogy képzelhetjük el? Vannak ilyen verziói is, de ami a legelterjedtebb, az egy teljesen független, szabadon álló pici eszköz, egy nagyon kis számológépként kell elképzelni, ami hát egy ilyen kulcstartó méretű dolog, amin van egy minimális kijelző, valamint egy-két gomb, és gyakorlatilag a kijelzőn jelennek meg az egyszer használatos jelszavak, amiket aztán az ügyfelnek be kell gépelnie egy akár internetbanki belépéshez, egy számla átutaláshoz, betétlekötéshez, stb. Ugye sok banknál azért a mai napig a jelszavas védelem működik, meg egyéb más titkosítás. Igen. Mennyivel biztonságosabb ez a fajta módszer, amit önök ajánlanak, illetve alkalmaznak, mint a hagyományos? Hát igazából nagyságrendi különbségek vannak, mivel ugye most pont a phishingről beszélünk, és a sima, egyszerű, statikus jelszavakkal a phishing támadásoknak ugye ki vannak téve a bankok, és főleg ugye a bankoknak az ügyfelei, viszont egy ilyen token eszközzel, ami egyszer használatos jelszavakat generál, ezzel a phishing támadások gyakorlatilag ki vannak zárva, tehát számszerűsíteni nem lehet, de tényleg nagyságrendekkel nagyobb a biztonsága mind a banknak, mind az ügyfélnek. Ráadásul ez, ahogyan mondta is az elején, azt hiszem, hogy ez mobil eszköz, tehát hurcolhatjuk magunkkal akár tudom én, külföldi utazásra, és ott is hozzáférhetünk az elektronikus banki szolgáltatáshoz. Igen, ez a jó benne, hogy akár egy internet kávézóba külföldön, akár a saját munkahelyünkön használhatjuk, mert nem kapcsolódik a számítógéphez, nem kell telepíteni hozzá semmit, nem kell engedélyezni mondjuk az USB portot, hanem egy különálló eszköz, aminek van egy külön képernyője, amin hogy az egyszer használatos jelszavakat megmutatja az ügyfélnek. Bocsánat, mennyiben különbözik ez a rendszer attól a szerintem már eléggé bevett eljárástól, hogy az ügyfél beírja a felhasználó nevét, beír egy jelszót, akkor az ő mobiltelefonjára küld a rendszer egy egyszer használatos jelszót, amivel be tud ténylegesen lépni a számláira. Tehát hiába adom meg ha annyira buta és felelőtlen vagyok, hogy a phishingnek beugrom, megadom a felhasználó nevemet és a jelszámot, semmit nem fognak tudni kezdeni vele, mert ahogy belépnek, rögtön az én telefonomra jön egy SMS, egy egyszer használatos jelszóval. Ez igen, az én bankomnál is így van. Ez már egy előrelépés az egyszer, vagy a sima statikus jelszavakat képest, és a token működési modellhez nagyon-nagyon hasonló, mert itt is van egy alapfelhasználói név, és egy egyszer használatos jelszó, amit ugye ebben az esetben nem egy eszköz generál, hanem a bank küld nekem, és egy másik eszközön, ugye a mobiltelefonon látom azt, hogy mi az egyszer használatos jelszó, és begépelem azt mondjuk az internetbanki felülethez belépéshez. Tehát a nagyon nagy az analógia kettő között, nagyon hasonlatos egymáshoz. A különbség az, hogy itt ugye a banknak kell fizetnie SMS-enként X forintot a mobilszolgáltatónak, azért, hogy ezt kézbesítse az ügyfélnek. A tokennél pedig egy egyszerű eszközbeszerzési költség van, amit hát vagy a bank, vagy az ügyfél áll, ez tényleg üzleti. Vagy ketten együtt, ugye? Hát igen, ilyen is előfordul. Van egy magyarországi bank, akinek nem mondom a nevét, de egy viszonylag nagy német-olasz tulajdonú bank, aki már ilyen eszköztokent használ jó régen, ha jól emlékszem, 4 éve, és a tavalyi év internetbanki választáson külön díjat is kaptak a biztonságért. Tehát náluk az üzleti modell erre úgy működik, hogy az első ilyen tokeneszközt megveszi a bank, odaadja az ügyfélnek a kezébe, aki díjmentesen használhatja, de ha netalántán elveszi az ügyfél ezt az eszközt, akkor a másodikat, vagy a pótlást azt már neki kell fizetnie. Nyíri József, köszönjük szépen és kellemes ünnepeket! Én is köszönöm szépen és boldog karácsonyt kívánok! És akkor következik Pintér Róbert a szokásos listáival, meg kutatásaival, meg mindenféle toplistákkal. Hát igen, Google-el kapcsolatban kérdeztél egyébként néhány héttel ezelőtt itt a műsorban. Igen, ugye, de most megjelent a Google-nek a 2006-os Zeitgeist, tehát a 2006-os toplistája. Te Zeitgeist-ot kérdezted, ez volt a kérdés. Igen. És érdekes, a legelső az a Bebo. Nem tudom, hallottatok-e már valahol, hogy Bebo. Nem. Így, ahogy ejtem. Ez a top. Babó első. Már bejött nekem, de az... Igen, Babó. És a Balázs el tudja nekünk mondani, hogy mi ez a Bebo, mert ő már megnézte. Megnéztem. Arra tippelek, mert többféle Bebo van, ugye, hogyha Google-ban rákeres az ember, de ez egy ilyen social networking, tehát szociális hálót építő weboldal, olyan, mint nálunk az IVIF, vagy mi a másik. Nem tudom, mindegy, vagy mint Amerikában a MySpace. MyVIP, azaz, igen. És az érdekes az, hogy ez egy klón gyakorlatilag, de megelőzi a gént. Tehát a MySpace a második ezen a listán. Ott kapcsolatépítő portál? Igen. És a nagyon érdekes, hogy a harmadik a foci VB, és aztán utána a rádióblog, Wikipedia, Wiki, és még néhány más dolog. Tehát, hogy gyakorlatilag a Web2 van a top 10-ben, mondjuk így 60-70%-ban, ami ugye visszhangozza azt, amit a Time is tulajdonképpen a címlapjára tett, hogy az év emberének választotta az internetezőket. Tehát akkor még egyszer a főközlést, hogy így hogy ne menjünk el a dolog mellett. Tehát az első helyezett a kapcsolatépítő portál. Egy kapcsolatépítő portál, amiről én még nem hallottam, és szerintem ti sem hallottatok, az első két helyezett ilyen, és még a top 10-ben gyakorlatilag másik 3-4 web2-es alkalmazás és kifejezés van. Ettől sikítani tudnék, tehát amikor azt mondja, hogy hú, megkeresem, hol van a Wikipédia, és nem azt ütöm be, hogy Wikipédia, hanem fölmegyek a Google-ra, és beütöm, hogy keresse meg nekem, hogy hol van a Wikipédia. És kiírja, hogy Wikipédia. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Nekem is mindig gondot jelent a magyar Wikipédia. A magyar Wikipédia az is speciális. De az a MySpace, meg ezeket, tehát ezek mind alapvető ősebb először kommal, aztán orgal, és akkor valószínűleg második nem, talán. De nem biztos, hogy a Wikipédiát keresi, lehet, hogy a Wikipédiáról szeretne valamit olvasni. De jó, meggyőztetek, keresi. Nem csak, az érdekes a Google-nak az oldalán az, hogy nem csak a top 10-et, tehát az összesített top 10-et adták ki, hanem különböző részkeresések is vannak, például hírkeresések, vagy definíciók, hogy ki kicsoda. Aztán itt vannak nagyon érdekes, például vannak házasságokra is van egy top 10. Az első az Nicole Kidman, a második az Tom Cruise. Ugye nagyon érdekes, mind a kettő most házasodott össze, de nem egymással, mert ugye gyakorlatilag korábban egy pár voltak, nagyon érdekes. De hogy tudják? Ezért ismerős, ez itt híres az új házasságkötés. Hogyan tudják a házasságkötéssel kapcsolatos kereséseket így kigyűjteni? Hát valószínűleg azt jutották be, hogy Nicole Kidman és wedding. Tehát... Vagy van kifejezetten egy esküvőkeresője a Google-nek. Google-nak nagyon sok alkalmazása van, nem tudom, hogy van-e ilyen. A Balázs megkérjük, hogy nézze meg, hát ha van ilyen kifejezetten a Google oldalán, ha van neki ideje ezzel foglalkozni. Lehet, hogy ez egy kereső szó, nem? És gondolom, hogy beírják ugye ezeket a kereséseket. Egyébként van a válás is ugyanígy szerepel, itt Paul McCartney az első, és Britney Spears egyedül ezen a listán van, a többi listán nem szerepel, a harmadik, és aztán a temetések is ugyanígy megtalálhatóak. Ami de még... botrányokat is látok, amerikai botrányokat. Igen, de szerintem ez kifejezetten nagyon amerikai, periférikus. Számunkra abszolút semmit mondó nevek vannak benne. Egyébként nekem gyanús ez a top 10, a sima top 10, hogy az első a Bebo, a második a MySpace. Ezek is nagyon amerikai szagúak. Tehát ennyire dominánsak lennének a Google-on az amerikai felhasználók? Mert mi magyarok... Igen, viszont ha meg azt nézzük meg, hogy a sportban összehasonlították egymással a foci VB-t, a világbajnokságot, az olimpiát és a Super Bowl-t, akkor azt látjuk, hogy a Super Bowl az egy pici bolha. Az olimpia az egy kétszer akkora, és a foci VB az meg simán lenyomja, ez egy ilyen Himalája jellegű óriás csúcsot produkált ott július környékén. Görbét szemléltetsz egyébként ezekkel. Csak mondom a hallgatóknak, hogy egy görbét szemléltetsz. Igen, egy görbét, egy ábra van az oldalon megadva. És egyébként még egy apróság, itt a sportmezeknek is van egy külön top 10, ott a világkupa, illetve a foci VB-nak a mezei, és aztán az Zidane a második, és az olasz csapat, mint világbajnok, csak az ötödik helyen szerepel, még Ronaldinho és Buffalo, nem kinemeltem a nevét, valaki szintén megelőzi. Van, ez Buffalo Sabres, így írják. Hogy kicsoda, azt én most nem tudom nektek megmondani. Ez minősíti a társaságot, hogy 7 férfi közül egy nő tudta, hogy kell kiejteni annak a focistának. Hát úgy látszik, nem igaz. Nagyon jó van vagyunk a fociban, és még ami nekem nagyon érdekes volt, van egy ilyen, hogy ez a what is, tehát hogy micsoda, és akkor az első az a Hezbollah, és aztán ilyenek jönnek, hogy Karisoprodol, Aciklovir, Aprozolam, Tramadol, Hidrokodon, Vicodin, Szenikál és Sanax. Tehát ez gondolom a spammerek. Azok nagyon hatékonyan közreműködnek. Kaptam egy spammet, amiben bele volt írva az hatóanyag, és gyorsan rákérdezem, rekeresek a Google-on, mi a fene ez? Ugyanígy van egy ilyen, hogy ha a Hezbollah az lenyomta ezeket a szereket. A Hezbollah az lenyomta, az egy olyan orvosság, amit nehéz lenyelni. Annak a legkeményebb és még két apróság, az egyik ez a how to, tehát hogy hogyan kellene, és itt how to refinance, és ez is a spammereknek az egyik kedvenc kifejezése, hogy a hitelünket ütemezzük újra, és ezt a refinance szóval szokták megérölni. De a how to, azt tudod, hogy miért olyan népszerű ez a kereső szó, hogy how to? Gondolom megoldást ad minden problémára. Egyébként a levitáció is itt szerepel, az a hetedik vagy a hatodik a listán. Csak a nagyon korai ilyen webes keresések nél ez egy alapkereső szó volt még jóval a Google előtt, és általában a különböző user manuálok és leírásoknak a kereső szava volt ez, hogy how to. És how to-knak is nevezik el ezeket a leírásokat. Aha. Hogyan lehet valamit megtenni? És nem fogjátok kitalálni, van egy olyan lista, hogy a definiáltat határozd meg, hogy mi az első ezen a listán, nem a web 2, az a második. Mire voltak leginkább kíváncsiak a felhasználók? Ápi már látja. Szójelentés meghatározó. Nyelvészünknek meghagyom a kiejtését ennek a szónak. Hát ez angolul van, úgy látom. Magyarul is mondhatod. De promiszkuitás. Tehát. Jaj. Ez a kell tészta, vagy mi? Szerintem ez a sok gyógyszer mellett abszolút érdekel. Nem, ez a minden különösebb gondolkodás és indoklás nélküli nemi partnerváltás. Tehát ez a füvel, fával plusz még néhány bokorral. Erre keresnek valami igazolást. Nagyon pontos. Frappás voltál, Tücsi, mint mindig. És a másik téma, amit beharangoztál, hogy arra is egy kis idő, a vodka.com. hogy újra ott tartunk, mint 99-ben, amikor a business.com-ot 7,5 millió dollárért vették meg. Ugye ez volt gyakorlatilag a dotcom lufinak majdnem a csúcsa, egy kicsivel korábban. Most ugyanott tartunk, 3 millió dollárért vették meg ezt a vodka.com-ot, egy orosz mágnás, aki szeretné az amerikai piacot építeni, és ott vodkát árulni. Ő a legnagyobb vodka gyártó. Nevet nem mondok. Hát egy tisztességes üveg vodka mondjuk 30 dollár, hát belefektetett néhány üveggel. Tehát szerintem visszahozhatja a pénzt. Egyébként májusban volt egy 7,5 millió, állítólag 7,5 millió dolláros ügylet, az pedig a diamond.com, tehát a gyémánt.com. Azt talán egy kicsit érthetőbb, hogy miért kell azért annyit adni. Igen. Hát és de ezt megnevezhetjük nyugodtan folyékony gyémántnak. Vajon mióta őrizhette ezt a vodka.com domént az eddigi tulajdonosa? Nem tudom, nem olvastam neki utána a sztorinak. Gondolom, hogy amikor annó lehetett jegyezni, akkor jegyzett egy pár oldalt, és aztán ott ücsörgött rajtuk. És a sex.com elbitorlóját kiengedték a börtönből, ez a legfrissebb hír. Ugye hát egy bizony botrányos történet volt éveken keresztül. Becsukták, most kiengedték őt, a probléma az, hogy vissza kéne neki fizetni egy csomó pénzt, úgyhogy most keresi hozzá megoldást. Frissen jött a börtönből, úgyhogy nem sok esély van erre. Adjon koncertet, menjen el tévésóba. Adjon a megfilmesítés jó. No, hát most következzen ez a kalauzolás a konzolvilágban, de előtte Balást arra szeretném megkérni, hogy egy kicsit mesélj már a hallgatóknak arról, hogy mik ezek a konzolok, és hogy miért vannak egyáltalán. Mert kalauzoljunk együtt, azt itt mondom. Mi sokszor beszéltünk arról, hogy a számítógépen, a hagyományos értelemben vett személyi számítógépen, a PC-n is lehet játszani. De te magad is, Balázs, egy nagyon nagy játékos voltál egy időben, mostanában nem nagyon, mert ezt mondtad múltkor, de... ugye a konzoloknak a világa, az miért született meg? Nem jó a számítógép? Nem, azt gondolom, hogy előbb volt konzol szerintem, mint számítógép, tehát hogyha visszatudunk... És csak úgy itt maradt ránk, maradt. Ha visszatudunk emlékezni azokra a gépekre, amikről volt már szó az adásban, a bizonyos TV-foci, meg azok a 80-as években, azok konzolok voltak. Igen, azok már önmagukban konzolok voltak. Miről szól a dolog? Arról, hogy fogsz egy dobozt, mert ez végülis egy doboz, amiben bele tudsz rakni valamilyen útomódon játékokat, ezt a dobozt egyetlen kábellel rákötöd a tévére, egy másikkal a konnektorba, és játszol. A számítógép nem erről szól. És egyetlen feladata van, hogy játszol rajta. Hogy szórakoztasson, mert a mai konzolok már, amit ma megjelenik, az tulajdonképpen egy szórakoztató központ. Tehát már nem csak játszol rajta, hanem DVD-t nézel, zenét hallgatsz, internetezel, bármit csinálsz, de mindezt egy olyan nagyon egyszerű és kézenfekvő feleten, hogy nem kell hozzáérteni. A számítógép pedig nem így van, mert a számítógépet először is meg kell vásárolni, ugye darabokból, utána föl kell rakni rá valamilyen operációs rendszert, ha rosszat választottál, már nem tudsz rajta játszani, ha jól választottál, akkor még mindig kell hozzávenni játékot, akkor még mindig érteni kell hozzá az, hogy feltelevíts, stb. És ezért ez nem egy egyszerű. Próbálják egyszerűvé tenni, de azért közel nem olyan egyszerű, mint a konzol. Ennek ellenére azért arányaiban mégiscsak a személyi számítógépen játszanak többet, vagy már nem így van? Nem gondolnám, szerintem sem. Tavaly fordult meg eztán. Sőt, és most már megjósulták a PC-s játékok halálát. Hát azt jósolgatják egy ideje, de szerintem nem... Annyira gyorsan nem fog. Nem hiszem, én sem gondolom. Vannak olyan tipikus játékok, amiket egyszerűen nem lehet jól konzolos, ilyen kis kézikütyűvel játszani ahhoz. Patience például. Igen. Köszönjük szépen. Manapság arról szól a konzol, hogy iszonyatosan erős hardware-re, tehát célgépeket építenek, kimondottan ebből a célból, hogy minél látványosabb grafikájú játékot lehessen készíteni. Nyilván ne gondoljunk arra, hogy most itthon az 50 Hz-en villogók, és azért egy Unos TV-re dugjuk rá ezeket, hanem kint Amerikában a digitális szuperfelbontású készülékekre, és lenyűgöző képi világot nyújt, lenyűgöző hangvilágot nyújt, és akkor még tényleg ott van mellette a DVD nézés, majd nem sokára gondolom a Blu-ray nézés is, és az internetezés és minden, ami a szórakoztatás, az a digitális szórakoztatáshoz kapcsolódik. Na, a konzolos gyors talpaló után most már érteni fogjuk, hogy Cati miért éppen egy konzolról hozott nekünk hírt, és akar mesélni botrányokról. Hát kiadtak nem régiben egy új konzolt. Hát igen, de nem azért beszélek most erről, mert a Balázs ezt elmondta. Nem is azt mondtam, hanem azt mondtam, hogy innentől már érteni fogjuk. Oh, ezért mondta el a Balázs, mert te erről akarsz beszélni. Hagyjuk, jó, szerintem hagyjuk. Az a lényeg, hogy nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy milyen játékot vegyünk otthonra a számítógépes játékon kívül, mert mit tudom, hogyha többen átjönnek hozzánk, akkor milyen jó ezeken játszani, és van ugye az a két nagyobb, aki nemrégen dobta piacra a játékait, és a kettő között vaciláltunk, majd döntöttünk az egyiknél, és utána hallottunk erről a Wii-ről, ami egy tök jó játék, csak az a lényege, hogy tulajdonképpen nem is egy, egy, is egy konzol. Joystick, egy konzol, amit ugyanúgy tévére kapcsolsz rá, csak hogy nem egy joystick van a kezedben, vagyis hát tulajdonképpen joystick, de rá van kötve a csuklódra, és a csuklód és a kezed mozgásával lövöldözik mondjuk, vagy teniszezik, ez a legegyszerűbb példa, a teniszezés, vagy golfozik. Boxol, tehát virtuális sport. Jó. Tehát, igen, tehát ezt a nunchakunak hívják, két darabból áll, és virtuálisan ugyanúgy kell mozogni vele, mint a valós eszközzel úgy kell használni, ebből vannak a bajok. Hát nem pontosan ebből vannak a bajok, picit nevetségesnek tartom ezt, ami most itt történt megint csak Amerikában, ugyanis Amerikában pár bíró beperelte ezt a japán céget, ugye, ki adta a Wii-t, mert hogy rengeteg baleset történik otthon a felhasználóknak a lakásában, abból, hogy a csuklópánt az nem pontosan, tehát hogy ha valaki nem akasztja fel, tehát ilyen is volt abban a cikkben, amiről olvastam, tehát nem arról van szó, hogy ez leszakad a csuklóról, hanem hogy nem mindig akasztják fel a felhasználók, így tapasztják körbe a csuklójukon, ami ugye hozzá van kötve ehhez a bothoz, amit a kezedben tartasz, tehát nem mindig teszik fel, és mit tudom én, egy baseball játék közben simán telibe találja a tévét, mert elengedi a végén. Ja, és így dobja. Akkor tényleg a kezében van egy ilyen nunchaku alakú eszköz. Egy ilyen olyan, mint egy kis távirányító, és akkor ebből lóg ki egy kábel, és van egy ilyen tépőzáros része, amit a csuklódra rátehetsz. Na, ha ezt nem teszik fel, akkor nagyon könnyen kidobod. Tehát persze, hát a távirányító is nap mint nap kicsúszik az emberek kezéből. Konkrétan láttam 100 centis tévét darabokra törni ettől, hogy ugye az ember egy jót lendítette a baseball játékban, és izzadt a keze, és kirepül, és sutty! Bele a tévébe. Szép. De és még jobb, hogyha a tévét találják el, és hát nem igen, egymást. Mert ilyenről is olvastam, hogy valakik így egymást szétverik otthon. Azért ez milyen igen. Már? Gyere, picim, játszunk. Okay. És megkérdező végül, hogy ezért hány pontot kaptam. Igen. De mit sem, ez minek konzolt lenni? Hát igen. Úgyhogy most ez történt. Ja, és én még a headline-re visszatérve, hogy azért mondtam, hogy aki eddig nem kapott fej észbe, az már nem is fog idén Wii-vel játszani, ugyanis mindenhol elfogytak. Azt ezek a játékok. Nem, Európában. Nagyon keveset adtak egyébként Magyarországon is, tehát néhány tucatot lehet. Igen, de keveset is hoztak. Hát azt mondom, hogy keveset, keveset rendeltek. Valamivel több mint 3 milliót dobtak világpiacra egyszer, és az pillanatok alatt elfogyott. Annak ellenére, hogy a grafikája kb. 2-3 évvel ezelőtti színvonalú. Csak egy teljesen új játékélményt ad, hogy minden sportot virtuálisan valósan csinálhatsz. Igen, de ez a játékélmény ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát valószínű, hogy a régi jó játékokra is ezért emlékszünk nagy nosztalgiával, mert a játékélmény az nagy volt. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen grafikája van neki, de maga az élmény az jó. Tehát a mostani játékokból is, aminek kijön a akármi 8. rész, gyakorlatilag ugyanazt a játékot játszott végig már 8-szor is, csak, mit tudom én, nem 3 szálhaját tudod megkülönböztetni a szereplődnek a HDTV-n, hanem látod az összes korpályát is köztemek. Szóval tényleg ennyi. De maga a játékmenetben semmi újat nem hoznak ezek. Még akkor még befejezném az előző részemet, hogy tehát aki nem kapott még, az jövő év elején kap már új ilyen csuklópáncszorítóval, tehát ami sokkal stabilabb, mint az előző. És egyébként, aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy van ilyen készülék, az becserélheti, mert ingyen kicserélik ezt a szerkezetet. Az előbb Balázs azt mondta a konzolokról, hogy ezek már aféle szórakoztató központok otthon, és egyébként én egyre többet látok ilyen műszaki üzletekben. Mit mutatsz nekem? Van megfejtő. Jaj, gyorsan, tényleg mondjuk el. Mi volt a kérdés? Az volt a kérdés, hogy ki találta fel a szikratávirót. Makaroni, mondja Pinté Robert, de nem, majdnem a teljesen. Eredeti neve, de aztán férjhez ment, és Markóninak elnevezte át magát. Markóni. És Horváth Attila hallgató mondta meg, budapesti illetőségű az úr, Érmeléki utcában. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a cseten jött egy nagyon érdekes felvetés, ugyanis Markóninak az összes olaszos fogja be a fülét, az a keresztneve, hogy Guglielmo. És a cseten jött az, hogy a Google-nak a névrokona. Jaj. Google-t is ő találta föl, mi? Igen. No, szóval láttam mostanában már a műszaki üzletekben ezeket a HPC-ket, szórakoztató központhoz is, csak ez egy másik fajta megoldása ezeknek a szórakoztató központoknak. Kicsi, meg hát ugye hallunk másfajta koncepciókról is. Kicsit abban a világban kalózál el az a kifejezés, ami ma az infószótárba került, mert nagyon érdekes magyarítása van. Igen, én a PC World-ön olvastam online-on, hogy tehát egy kicsit az eszközről egy olyan DVD lejátszóhoz hasonló asztali eszközt kell elképzelni, amelyik voltaképpen semmi más nem csinál, csak észrevétlenül behozza a nappalinkba a számítógépet, de nem úgy, hogy tényleg egy zúgó, melegedő, búgó, mindenféle hangokat kiadó, meg nehezen kezelhető, és egyébként meg ronda, nagy darab számítógépet kell elhelyezni valahol a szép televízió környékén, hanem tényleg úgy néz ki, mint egy DVD lejátszó, kicsi, pici, lapos, ám belelát a számítógépnek abba az állományaiba és mappáiba, ahol a tévén megnézni kívánandó állományok vannak, tehát képek, letöltött filmek, kézi kamerával fölvett home videók. Igen, igen, ilyesmi. És ezért nem kell ilyen bonyolult módszerekkel vagy rádugni a számítógépet a tévére, vagy én nem is tudom. Tehát nem kell a számítógépet behozni a nappaliba, hanem ez a kis eszköz, ez megtanítható rá. Na most ennek az eredeti elnevezése Multimedia Player, és a PC World-ön ezt úgy magyarították, hogy multimédia átjátszó. Szerintem ez nem az égekötő, nem lejátszó, mert ez semmilyen újdonságot nem hozott volna az eszközök megnevezésének a világába. Hiszen nem is játszik le, pontosan erről van, szóval a számítógép játsza azt le, az ott búg valahol a dolgozószobában, de én a nappaliban ülök, nem játsza le, hanem csak átjátsza, közvetíti, és azon kívül multimédia lejátszóból már annyi van, mint a fene. A telefonunkban is van már multimédia lejátszó, a mindenféle MP3 kütyükre, meg én nem is tudom, mindenre ráírják, hogy multimédia lejátszó, de ez átjátszó, a funkcióját tökéletesen leírja, és nagyon-nagyon jól érthető. Szó, ugye? És hát persze, hát benne van a játszó, az eredeti kifejezés, az követi. Uh-huh. Nagyon jól. Úgyhogy ez pusztán egy igekötő, és egy jó szerkesztő ötlete lehetett. Gratulálunk a PC World-es újságíró kollégának. Csak nem te voltál, Balázs? Nem. Nem baj, akkor is gratulálunk. Következzen akkor praktikus, hasznos és alternatív megoldásokat felvonultató rovatunk, és annak házigazdája Borek András, aki ezúttal egy hát olyan rendszerről mesél majd nekünk, amit szintén ismerünk, ugye mindent ismertünk eddig, amiket meséltél, csak nyílt forráskódú, meg szabad felhasználású változatát nem nagyon. Így van, leginkább most a telefóniáról beszélnék, és annak kapcsán is, nem tudom, az Asterixről neked mi ugrik be? Obelix. Így van, nekem meg... Jelensek ezek a római. Nekem meg a feleségem akkor a pocaki meg a kiskutyája. Nekem meg egy IP alapú telefonközpont. Bocs, még a kutyáját mondanom kell, a Dogmatix. Az hihetetlen neve van. Jó. Na, bocsánat, igen. Oké, leesett. Szóval... Ez egy teljesen számítógépre épülő telefonközpont. Azért mondom, hogy telefonközpont, mert ez valóban telefonközpont alkalmazás, ami alkalmas arra, hogy egyrészt internetes telefon hálózatot kössünk bele virtuálisan, de alkalmas arra, hogy a régi jól megszokott telefonjainkat is belekössük. Vere, tehát otthon van nekem egy nagy számítógépem, és az lesz egy a nagyon, telefonközpont? Így van, van egy kis számítógéped, egyébként ehhez az alkalmazáshoz nem is biztos, hogy olyan nagyon kicsi számítógép kell, de nem is kell olyan nagy. Én ezzel otthon játszottam egy komoly 800 MHz-es P3-assal, tehát gyönyörűen lehet... Tehát egy 7 évvel ezelőtti mondjuk. Így van, tehát nem egy nagy befektetés, tehát Guberába megint 10.000 forintért lehet kapni ilyen gépet, de azért nem állt bele egy normális meghajtó. Tehát minden egyébbe föl kell szerelni. Viszont valóban egy teljes értékű telefonközpontot tudunk létrehozni. Nagyon egyszerűen, ugyanis ennek van egy teljesen felhasználó barát verziója, amit Trixboxnak hívnak, amit trükkös doboznak. Asterixi, ne jön? Nem tudom, tehát ők nagyon ráugrottak erre. Tehát egy trükkös doboznak hívnak, gyakorlatilag annyiból áll, hogy letöltjük a CD-t, kiírjuk egy lemezre, betoljuk ebbe az új gépbe, és kapunk egy telefonközpontot. Egy A4-es oldalra ráfér az installációs utasítás. Persze el lehet konfigurálni ezt egész rendesen. Én azt néztem, hogy alapból olyan 70-80 szolgáltatása van neki, amit tényleg nagy komoly telefonközpontok tudnak. ha IP telefóniában gondolkodunk, és valaki azt mondja, hogy én ezt IP telefonálásra is szeretném használni, akkor gyakorlatilag egy hálózati kártyával és egy megfelelő szolgáltatónál beregisztrált telefonszámmal az egész országból gyakorlatilag minket helyi hívással lehet hívni, és mi is helyi hívással hívunk bárkit. Na várjál, azt értem, hogy egy otthoni központot létre tudunk hozni ezzel a szoftverrel, de mire tudja ezt használni egy kisvállalkozó, és hogyan tud rácsatlakozni a nagy telefonszolgáltatók rendszereire? Hogyan tud arról a internetes, vagy internetre kötött otthoni számítógépről hívást kezdeményezni egy hagyományos telefonon? Egyszerű, fölveszi a telefonkajlót, tárcsáz, és megy. Működik? És működik. De hogy kapcsolódik össze? Erre szolgál az internet, és erre szolgál az, hogy a valamilyen más szolgáltatónál gyakorlatilag vásárolunk egy szolgáltatást. A legtöbb szolgáltatást ilyen szolgáltatónál a kimenő hívásokért kell fizetni, általában a helyi hívás díját számítják föl, gyakorlatilag az országban bárhova telefonálsz, illetve te kapsz egy 21-es telefonszámot, ami ugye nem helyhez kötött telefonszolgáltatásoknak a száma, ami viszont helyi hívás a szolgáltatóknál. Tehát kapsz egy rendes telefonszámot, gyakorlatilag ez azért jó, mert te, mint felhasználó, fölemeled a régió telefonkészülékedet, ami egy úgynevezett ataboxal van összekötve a számítógépen keresztül, tehát még kell egy kütymürügy hozzá, hogy a régi hagyományos telefon tudjuk használni, de amikor felemeled, akkor ugyanúgy tárcsahang van benne, ugyanúgy beírod belőle 06 akármi, vársz, csörög a túloldalon, fölveszi az ember a telefont, és beszélgettek. Mi az alaphasználnak? Sokkal olcsóbb? Vagy sokkal praktikusabb, jobban tudod használni, nem tudom én, több vonalat tudsz ráakasztani, mint kisvállalkozó? Egyrészt több vonalat tudsz ráakasztani, több szolgáltatót. Tételezzük fel, hogy én nekem nagyon sok németországi partnerem van, akkor nem vagyok hozzá kötve az, hogy magyarországi szolgáltatón keresztül menjen, hanem adott esetben két szolgáltatóm is lehet, mert azért ez annyira intelligens, hogy ki tudja választani a hívás irányból, hogy melyik szolgáltatónál végződtesse a hívását, és gyakorlatilag Németországban idézőjelben mondom, 3 fenigér telefon állok bárhova, mert ilyen maga a szolgáltatás. És van egy német telefonszámom is, tehát amit az én német partnereim például föl tudnak hívni. Tehát az olyan kisvállalkozásoknak javasoljuk ezt, akik külföldi, tehát más országokkal kereskednek? Vagy akár a magyar, én olvastam egy kimutatást, hogy akár egy ISDN 2-es vonal, tehát ami egy normál ISDN vonal, hogyha 80% nem helyi hívás, 20% helyi hívást bonyolít egy felhasználó, és naponta csak egy órányi beszélgetése van, akkor ezzel körülbelül évente 130 ezer forintnyi telefonszámlával lesz gazdagabb, vagy annak az árát annak a zsebében tarthatja. És befektetheti ebbe a telefonos rendszerbe. Na most azért mondom, hogy ennek a teljes beruházási költség az gyakorlatilag, Ha mindenből a legjobbat szeretném megvenni, és egy ISDN 2-vel majdnem egyenértékű, mert azért ez nem teljesen egyenértékű a telefonnal, hogy miért az megérne egy külön misét, de 40 ezer forintnyi nagyságrendből gyakorlatilag fél év alatt megtérülő beruházásról beszélünk. Azt mondtad, hogy te kipróbáltad, ez működik most is otthon, mint így van, központ? Én nekem így működik. Van egy 21-es számod ezek szerint? 2 darab, 21-es számom. Csak azért, mert nemrégen azt olvastam, hogy problémák vannak azzal, hogy néhány szolgáltató nem hajlandó beengedni az ilyen 21-es. Ez így tehát van. Ez még nincs megoldva Magyarországon. Magyarországon, és jól mondtad, hogy Magyarországon nincs megoldva. Valószínű, hogy itt a nagyobb és erőteljesebb szolgáltatóknak a szkanderezéséről van szó, szóval ugyanis maga a törvényi lehetőség az már régóta rendelkezésre áll Magyarországon. Technikai problémákra hivatkoznak, de ez sokszor ilyen ürügynek tűnik. Ez gyakorlatilag hülyeség, mert én nekem a FreeWorld dial-upos, az akármilyenes, meg a minden más egyéb működik, kivéve a Gevi bírót, a magyarországi szolgáltatók, amikor olyan kedvükben vannak, akkor náluk nem működik, de a világ összesével pedig megy, tehát valószínű, hogy nem a... És ugyanez az összes többi magyarországi felhasználónak is a tapasztalata, tehát valószínű, hogy a hiba nem a mi készülékünkben van. Viszont te vagy a rendszernek a rendszergazdája is egyben, tehát neked kell odafigyelned, hogy ez tényleg működjön. Nem jelent ez sok fáradtságot, időt? Hát... Nem? Nem. Mennyi ideig tartott beállítani? Az első kísérletek azok azok, tudom én, a 20-30 perces ilyen próbálkozás után, utána elolvastam, hogy hogyan kell, és utána 20 perc alatt beállítottam. Tehát ez tipikusan az, hogy át tudom én ezt értek ehhez, és az ember valahol elakad, de tényleg elolvassa az ember, hogy hogyan kell egy ilyet beállítani, és 20 perc alatt be volt. Tehát, sőt, annyira, hogy a olyan magyarországi szolgáltatók, akik egyébként ezzel a nyílt forráskódú rendszerrel, teljesen kompatibilis rendszert és egymással beszélgető protokollokat használnak, azok is adnak nagyon szívesen segítséget, hogy hogyan állítsad be ezt a rendszert. Ez a tipikus férfi játék. Addig nem fogom meg azt a használati utasítást, amíg el nem akadok végleg. Ez így van. Lassacskán majd ennek a rovatnak kellene a weboldalunkon készíteni egy ilyen kis sarkot, ahol azokat a címeket elérhetővé tesszük, amiket ajánlasz hétről hétre. Mit szólsz hozzá? Mert hogy például most, nem tudom, hoztad ennek a webcímét, ahonnan letölthető a program? Googli. Googli? Ennyi a megoldás? Ne, asterisk.org. Miért mondod ezt ennyiszer? Mert mindenki komot szokta meg, én meg nem annyira a komot szoktam meg. Jó, tehát aszterisk, nem X, hanem nem, risk. Igen, aszterisk. Köszönjük szépen. Jövő héten tudod, hogy már milyen témáról fogsz beszélni? Hát mivel felhoztátok a multimédia lejátszót, akkor hozzuk a mítikus tévét, mint az egyik legjobb ilyen nyílt forráskódú multimédia megoldást. Kíváncsian várjuk. Balázs Csetel, miről van szó? Várjál, gyorsan átnézem. Itt van egyébként a cseten Szalai Dani, aki ugye régi kedves kollégánk, és jól elbeszélgettünk vele. Leginkább arról volt szó, hogy lábgyart az allergiait a stúdióban, és kénytelen volt a borot fújni a csetelők nagy vidámságára, úgyhogy de hát mindegy, túl vagyunk rajta. Viszont neked is van egy érdekes témád, ugye ez is egy kicsit fogyasztóvédelmi cucc. Igen, a műsor elején már volt egy hasonló dolog. Megtörtént esetről van szó. Abszolút, ezen a héten voltam egy kedves idős hölgynél Windows telepíteni, és több tanulsága is van a dolognak, de hagyd meséljem el ezt a történetet, mert ezen háborodtam fel a legjobban. A kedves idős hölgy már önmagában tiszteletre méltó, hogy egyáltalán számítástechnikával foglalkozik, méghozzá nem is akárhogyan, és ő vett magának egy nyomtatót, ugyanis régi fényképeit szeretné majd szkennelgetni és nyomtatgatni, ezért egy olyan nyomtatót vett magának, amely egyben lapolvasó is, tehát rögtön be tudja olvasni a régi képeket. Multifunkciós nyomtató. Így van, és ez természetesen nem működött neki valamire elsőre, de a cég, akitől vette, az nagyon korrekt volt, és már másnap elvitték és kiszálltottak neki egy másik típust, amihez ugyan elfelejtettek CD-t és kézikönyvet hozni, a régi ott maradt, amivel ugyan nem működött, de amikor a néni megkérdezte... És persze alapból nem ismerte fel az operációs rendszer, ugye? Igen, de ez még önmagában nem is baj, mert a néni írta a technikai segítségnek, és a technikai segítség szinte másnap már rögtön válaszolt, és egy nagyon kedves levélben elmondták, hogy hogyan kell eltávolítani a régi nyomtatónak a meghajtóit, és hogyan kell föltelepíteni az újat, amelyet egyébként innen töltett le, és ott volt benne a link. Egyébként hány éves hölgyről van szó? Nem tudom konkrétan, sajnos, de hölgyről van szó, úgyhogy nem is érdekel, de 18. ő tipikusan az egységsugarú felhasználó, ugye használtuk már ezt a kifejezést itt a műsorban, tehát aki nem is tud, és nem is képes arra, hogy utána menjen bizonyos dolgoknak, mondjuk elmenjen ennek a cégnek a weboldalára, és megnézze, hogy van esetleg másik meghajtó ehhez a nyomtatóhoz, hanem pontosan rá fog kattintani erre a linkre, amit elküldtek neki e-mailben, és az 512 kilobites internetével le fog tölteni egy 557 megabajtos drivert egy nyomtatóhoz. Hoppá, na itt van a történetnek a lényege, hány megabajtos? 557 megabajtos driver. Majdnem egy CD méret. Ez majdnem egy CD méret. Ez egy CD, szerintem, amiből biztos majd 2 mega maga a driver, miután felrajzolt egy CD-re. Én vettem a fáradtságot, elmentem, le lehet tölteni egyébként egy 97 megabajtos változatot belőle, ami még szintén a nevetséges kategóriába tartozik, mert akkor is fölháborító. Elmondom, mi van benne. Nyilván a világ összes nyelvén benne van a driver, mert az nyilván rettentően szükséges, illetve ami még igazából fölháborít, hogy benne van egy komplett képkezelő és rendszerezgető alkalmazás a cégtől. És nem eltávolítható? Ami nem csak, hogy nem eltávolítható, de még csak olyan kisebb választható a telepítésnél, hogy nem akarod fölrakni. És ennek a nének szóval letöltötted akkor ezek szerint? Igen, és föl is raktuk, és ennek a nének van megvásárolt szoftver erre a feladatra, és a cég ezt ráderőszakolja. akkor, ha akarod, ha nem. Ez mennyi idő alatt jött le az 557 megabit? Én töltöttem le otthon a saját netemben, és másnap elvittem neki nyilván, de hát ez egészen elképesztő. És csak azért hoztam a témát, mert nagyon rossz tendenciát látok ebben. Például a kedvenc hardware gyártó cégem, aki ugye egereket és billentyűzeteket gyárt leginkább, ennek a webkamera drivere, szintén meghajtó programja, 40 megabyte fölött van. És egy olyan driverről beszélünk, ami ugye hiper-szuper gyönyörűre reszelt pixelekből mutatja meg, az az egyetlen kovácsolt vas csúszkát, amivel fényerőt lehet állítani a webkamerámon, és semmi értelme nincsen az egésznek, de 40 megabyte fölött van, és olyan szinten épül be a Windowsba, hogy kirobbantatatlan, nem értem, hogy miért. És nem értem, hogy miért néznek minket hülyének ezek a cégek. Ezért használok ennyi forráskódú dolgokat, és olyan jó mosolygok, mert ilyen dolgok, mert nem is jó, de ez egy hardware eszköz. Igen, hardware eszköz, és a hardware eszköz ugyanennek a gyártónak a hardware eszközéhez. Én például nyílt forráskódon megcsináltam, hogy nekem hálózatos üzemmódon megy a szkenner, a nyomtató, a minden, és volt 1 megabyte. Igen. Igen, nehéz az ügy. Macintost, mert az mindent felismer magától. Vannak különböző alternatívák, amikkel lehet boldogulni. Igen, csak a te Macintosodat nem fogja felismerni senki ebben az országban. De azért jó, hogy ennyiféle a társaság, mert különböző alternatívákat látunk. Belegondolunk, hogy most Jacquard szövőszéket és az Enigmát is kezeli. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.